بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هاتونا بودي kumshukuru na kumhimidi Allah jalla wa ala ambaye ametuwafikisha katika mkusanyiko huu ndani ya siku hizi chache zenye kuhesabika, si kwa sababu ya nguvu zetu na uwezo wetu wala kwa sababu ya werevu na maarifa yetu, wala si kwa sababu ya mipango na mikakati yetu kwamba tuweza kupanga sana, la haula lana wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetufikisha sisi na nyinyi tukakusanyika mahali hapa ndani ya siku hizi chache kwa ajili ya kujiongezea maarifa katika dini yake Allah jalla wa ala. Ikiwa leo ni tarehe 14 au siku ya tarehe 14 ya mwezi wa Rajab mwaka wa 1441 hijiria, ambayo inafikiana na usiku wa tarehe 9 ya mwezi wa 3 wa mwaka 2020. Kwa kuzingatia tarehe na kalenda ya Kiislamu na majira ya Uislamu, sasa hivi tuko katika siku nyingine, na wale sisi tusubiri saa 6 za usiku jua likizama, siku nyingine imeingia. Kwa hiyo leo hii itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2020, ambao ni usiku wa tarehe 14 Lailatul Badr ya mwezi wa Rajab mwaka 1441. Katika tarehe hii tutakuwa tumefikia ukingoni kwenye lile ambalo tumeliazimia. Zimebaki ratiba chache za kukamilisha. Tumeomba Allah tabarak wa taala atuwafikishe tuweze kukamilisha kwa salama, lakini kwa kiasi kikubwa yale ambayo yamekusudiwa katika daura hii kwa kiasi kikubwa imetimia, walillahi alhamd. Kwa hiyo ni lazima tuzipeleke shukrani zetu kwake yeye Allah jalla wa ala ambaye ametuwafikisha, na tunamuomba yeye subhana aendelee kutupa taufiki yake katika mambo yote ya khairi, atuwafikishe katika kutenda khairi na katika kuacha shari, atujalie sisi kuwa ni mafatihu khair wa maghaliqu shar, atujalie kuwa sisi ni funguo za khairi kwa watu, yani kwenye nafsi zetu na kwa watu wengine, na atujalie pia vile vile sisi ndio wafungaji wa kuzifunga zile shari kwenye nafsi zetu na kwenye nafsi za watu wengine. Baada ya kutoa shukurani, na shukurani hazishi kwake Allah jalla wa ala, kinachofuatia pia ni kuihusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote ninyi mliohudhuria hapa kwa nyakati zote, hususan wale walengwa wa daura hii ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu au baadhi ya vyuo vikuu, baadhi ya wanafunzi wa baadhi ya vyuo vikuu vya hapa nchini, kadhalika wale waliofikishwa kuwahudumia wanafunzi hawa, kuanzia walimu ambao wamefanya kazi kubwa, kadhalika kabla yao viongozi waliolipanga jambo hili, kadhalika wote ambao wameshirikishwa katika kutoa mchango wao kwa jambo hili, na wale ndugu zetu ambao pia wamekuja kupata faida katika siku hizi, wakiwemo wakazi wa hapa Pongwe na wale ambao wametoka nje hapa Pongwe, ambao pia wamekuja kwa ajili ya kupata faida, kadhalika wale waliotoka nje ya Tanga katika ndugu zetu ambao pia wamedhamiria kuja kupata faida. Mimi katika ambalo ninawahusia na kadhalika kujihusia nafsi yangu ni kumwogopa Allah jalla wa ala na kumhofu yeye katika siri na dhahir. Lakini kikubwa zaidi pia katika hili, hii khaufu itupelekee kwenye ikhlas katika lile ambayo tunalifanya na yale tunayoyaacha. Nia yetu hasa iwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah jalla wa ala na kutaka thawabu kutoka kwake. Hizi nia hizi ziendelee kujengwa katika msingi wa ikhlas, yani nia zetu ziwe katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hivi ndivyo tulivyoamrishwa kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. الله سبحانه وتعالى نسمى نهواك وامريش وواو اسبقوا وموابودوا الله جل وعلا حاليكم فني إخلاصكم تكسي ييكتك ديني حاليكم وچانا نميل زوت ندستور زوت مبوفو na kuachana ushirikina na kuelekea tauhid, kushikamana na dini ya sawasawa, mila ya Ibrahim. Kadhalika wasimamishe sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo sheria na ndiyo dini iliyo sawa. Kwa hiyo ikhlas ni msingi mkubwa sana, na ukifanya amali kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, ili watu wakuone, ili watu wakusifu, au kuna maslahi fulani unayapigania wewe mwenyewe unajua katika nafsi yako, basi utakuwa umeiharibu amali yako. Na hili silitarajii kwenu, lakini kama shaitani anataka kuchezea watu katika kuingiza kitu katika ria, basi watu wafanye mujahada na wapambane kwenye kumkinga shaitani huyu asiharibu hii amali njema ambayo tunatarajia malipo yake na thawabu zake Allah kuwa atatulipa katika maisha haya ya dunia na akhira. Tumeacha mambo yetu, tumeacha shughuli zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhakikishia kwamba mtu atakapoacha amali yake yoyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akafanya jambo jingine kwa ajili ya Allah jalla wa ala, basi atampa badali iliyo bora. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu lahu khayran min dhalika, mwenye kuacha kitu chochote kile kwa ajili ya Allah jalla wa ala, basi Allah atamfanyia badali yeye iliyo bora kuliko hicho alichokiacha. Unajua watu na mambo yao, wana shughuli zao, kuna mambo mengi, lakini watu wameacha hayo yote wamekuja katika jambo hili kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, basi Allah ataweka badali iliyo njema, ima hapa duniani na akhira, au akhira. Hapa duniani pengine usioni ile athari ya dhahir, lakini ukakutana na jambo hilo akhira, siku ambayo ulikuwa unahitaji zaidi msaada wa Allah tabaraka wa taala. nikakujia jambo hili, hii ni katika zile kheri ulizozifanya katika siku hizi. Kwa hiyo kuwa na ikhlasi katika hizi amali tunazozifanya ni msingi mkubwa sana ambao tunatakiwa tuhusiane kila mara. Kwa hiyo wale wote waliochangia juhudi zao katika wale niliowataja na ambao sikuwataja, na kadhalika katika watu waliowezesha kwa namna yoyote ni kimali, kimipango, basi wao watangulize ikhlas na ujira wa hili wataukuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jambo jingine ambalo halina budi kusemwa ni suala la kuitafuta elimu, elimu ya kumjua Allah jalla wa ala, elimu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kile alichotumwa nacho, na kuijua dini kwa ujumla. Elimu hii katika baadhi ya viwango vyake ni faradhu aini, yani faradhi ya kila mmoja kujua, hususan haya ambayo tuliishi nayo katika siku hizi, kumjua tauhid, yani kumjua Allah tabaraka wa taala kwa kuijua la ilaha illa Allah na vichanguzi vya Uislamu, vichanguzi vya la ilaha illa Allah. Hivi vitu havina budi kwa kila Muislamu kuvijua. Na nyinyi mmesoma katika zile nawaqidhul Islam, ile an-naqidhul ashir ni kali sana. Nadhani mmesoma kile kichanguzi cha kumi katika vichanguzi vya Uislamu. Ni nani katika nini amekidhibiti kichanguzi hiki? Anaweza kukitaja an-naqidhul ashir? Ni nani miongoni mwenu nyinyi anaweza kunitajia sasa hivi bila ya kuangalia kwenye kitabu chake au daftari lake? Tafadhali. Jazakallahu khair. Irfa sauti. Ni kutotaka kujifundisha elimu ya dini kwa makusudi na kukaa mbali nayo. Jazakallahu khairan. Maneno hayo kwa Kiarabu yanasomeka vipi? Nani anajua? Swali hili nawauliza nyinyi mliolengwa kwenye hii semina, siulizi wanafunzi wa hapa wala waalimu. Tafadhali, sinyua sauti. Al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Mlikisoma kipengele hiki, eh? Jazakallahu khairan. An-naqidhul ashir, kitanguzi cha kumi, ni al-i'radu an dinillah, ni mtu kuipuza dini ya Allah. Anaipuza vipi? La yata'allamuhu wala ya'malu bihi, hajifunzi wala haifanyi kazi kabisa, yeye hana habari na Uislamu. Sasa hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Baada ya kuwa tayari wewe ushafahamishwa kwamba ni wajibu na ni faradhi juu yako kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, na kuna vitu ni lazima uvijue wewe kama wewe, alafu wewe ukapuuza, uko kwenye hatari. Na mmesomewa ayat na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha uhatari wa jambo hilo. Pengine tutawapa udhuru wale wengine ambao ujumbe kama huu hawakuupata, wewe utatoa udhuru gani? Una udhuru wowote wa kisheria utakaoeleza kwamba mimi sikusikia, mimi sikujua, au mimi sikupata mwalimu, mimi sikupata mahali pa kwenda kusoma? Yani una udhuru wowote ambao unaweza kuukadhimisha mbele ya Allah tabaraka wa taala ukawa ni udhuru unaokubalika, ikawa ni sababu ya wewe kusalimika na adhabu ya Allah? Hilo jibu utajibu mwenyewe katika nafsi yako. Lakini mimi nitakueleza kwamba suala la kutafuta ilmu, hasa haya ambayo sisi tumeyasoma na mfano wa haya ambayo pengine hatujayasoma, ni wajibu juu yetu kulipatiliza jambo hili, si sisi tu, bali hata wale ambao wako chini yetu na jamaa zetu na marafiki zetu ambao bado hawajafahamu umuhimu wa jambo hili, natakiwa wafikishiwe na waingizwe katika mfumo huu wa kuisoma dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo fanya utakavyofanya katika maisha yako, nenda utakavyokwenda, lakini hakikisha ilmu ya dini ya Allah tabaraka wa taala ina nafasi katika maisha yako. Toa nyudhuru zozote utakazozitoa, kwamba wakati finyu, mambo mengi, majukumu, maisha magumu, wewe toa nyudhuru zozote, lakini ujue kwamba hili nalo ni katika majukumu yako na ni katika masuulia yako na ni katika mambo ambayo utaulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Sasa kile ulichojifunza katika hatari sasa ya Uislamu, kile ulichojifunza hutakiwi kukusahau. Kusahau na kukipuuza ni moja katika namna ya kupuuza. Na kile ulichojifunza kama ni kidogo, utakiwa ukiongeze, na sio kurudi nyuma tena. Yani hapa ulipo ikawa warudi nyuma tena, hili jambo halitakiwi katika Uislamu. Watakiwa hapo ulipo ujiongeze tena na tena na tena na tena. Kwa hiyo mmejiingiza wenyewe katika mtego. Ni mtego utakuwa wewe, lakini mtego wa kheri. Yani mmejiingiza katika njia sasa ya sawa. Allah tabarak wa taala amewajalia, pingine wengine wamefanya kushawishiwa, wamekuja kwa ugumu, kwa uzito, bwana twendeni kuna faida. Kwa amekuja hapa kweli ikamdhihirikia kwamba faida ipo, lakini kabla ya hapo ngoja niende nikasikilize hizo habari vipi, au kutaka kumridhisha rafiki yake ukadhalikia. Alipofika hapa akaona kweli faida ipo, akajua umuhimu wa jambo hili kwa sababu ya zile hamasa zilizotolewa, mafunzo yaliyotolewa, maelekezo, na yeye akafahamu kwa kuwa ni mtu ana akili, ana imani. Kwa hiyo mtu akawa akaelewa jambo hili lina uwajibu baada ya kuwa ameshafika hapa. Wengine wanaona kwamba jambo hili lina uwajibu kabla hawajafika hapa, wako huko tayari wao wanaona lina umuhimu, na wakawa na wahimiza wenzao waje, na wao wakaja, au wengine wakapata nafasi ya kuja, lakini wakatia mchango mkubwa kabisa wa watu kuhudhuria hapa. Sasa wewe uliokuja ukajionea mwenyewe na ule uwajibu ukauona mbele yako, utakuwa umefanya mambo mabaya kabisa kama utarudi tena kule kule ulikotoka, ukaona kwamba hakuna maana. Kwani kuna jambo gani? Yaani siku zote ulizokaa hapa waona kwamba no, kawaida tu, mbona sioni kwamba kuna ulazima, yale vile nilivyokuwa mwanzo na sasa sawa tu. Ikifikia uko katika hali hiyo, yani ukijiona katika hali hiyo, basi ujio kwenye hali mbaya, hauko katika hali ya sawa. Sasa watakiwa ujitambue na uzinduke kwenye hili, na mbora katika watu ni yule ambaye kila siku huzidi katika khair, na ukimbilia kujitoa katika shari. Sasa tuweni wabora katika hilo, lakini pia tuweni wabora katika kujifunza hii dini na kuifundisha dini ya Allah tabarak wa taala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'an na akaifunza hiyo Qur'an. Si lazima uwe mwalimu wa madrasa, kwamba umekaa na kijikoto chako kwenye kijimadrasa cha mtaani pembeni, alif alif, kwa hiyo lazima uwe la. Unaweza kuwa ni mwalimu bora kabisa, na pamoja na shughuli zako na mambo yako, lakini kwa ile mazingira yako wewe ni mwalimu bora wa kuwafundisha watu, ukatumia fursa yako vizuri ya kujifunza katika dini na kuwafundisha wengine. Lakini suala la kujifunza ndio la kwanza, na ukiwekewa ngazi ya kupanda nzuri kabisa, basi itumie ngazi ile, upige hatua moja baada ya nyingine. Wasomaji wengi katika wanaosoma na wale ambao wajifanya kwamba na wao wametaalamika, hawakupata msingi, hawakujengwa kutoka mwanzo. Kwa hiyo elimu yao mara nyingi ni ya kusikiliza sikiliza, atakwenda kwenye darasa atakaa atasikiliza kweli, anasikia shekha tu aya tu hadithi anayemuelewa vizuri, alafu naye ajiongeza kivyake juu yake. Akasikiza madarasa muda mrefu, lakini ukimwambia kile kitabu alichokusomesha shekhi ni hiki, hebu soma, hawezi, kwa sababu alikuwa asikiliza tu. Lakini mfumo ambao sisi tunakwenda nao hapa ni mfumo wa kukusaidia wewe uweze kusoma wewe mwenyewe, yani kama utajiendeleza kwamba wewe utaweza kusoma, utazisoma herufi vizuri, utaisoma Qur'ani vizuri, ukiendelea utazisoma hadithi vizuri. Vitabu havitakupiga chenga wewe, wasoma na vingine pingine ukawafanyia tarjama wengine, kwamba hapa kadha hapa kadha, kwa sababu wajengwa kwenye msingi wa kujifundisha kusoma, si kusikiliza. Wafundishwa wewe namna ya kuzitamka aya, pingine huko nyuma wewe hukupata nafasi ya kwenda madrasa, hukupata nafasi hiyo kwa sababu pingine hukuwa Muislamu, au ulikuwa Muislamu lakini ulikuwa mtundu sana, wazazi kupeleka madrasa, wewe ndio mbio kimbia watoroka, au ni kutokana na mfumo wa madrasa yenyewe, mwalimu hana mwelekeo, hajui kufundisha, au wazazi hawakutoa kipaumbele katika suala hilo, na wewe mwenyewe kadhalika ukapuuza, ukajikuta ushakuwa mtu mzima huna ujualo katika dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa hivi ushapata maarifa, ushajitambua na ushaekewa msingi kwamba hii Qur'ani msingi wake ni huu, na inatakiwa isomwe hivi, na katika siku chache ulizokaa ukaanza kuziona herufi, waunganisha hii na hii, kumbe yasomwa hivi, hii yasomwa hivi, hivi hapa yasomwa hivi, ushalijua hilo. Kwa hiyo ushapata mahali pa kuanzia, na hili ndio lengo letu sisi, tunataka watu wajue kusoma. Sasa kama ikiwa tayari lengo laanza kufikiwa kwako na wewe ndiye mhusika, alafu ukalitupa hili na juhudi zote zilizofanyika, wewe ukalitupa jambo hili, wallahi utakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala, na hutakuwa na jibu sahihi. Kwa maneno haya nataka kuzungumza kwamba hii juhudi iliyofanyika hapa ambayo mmeitoa nyinyi na sisi pia tukatoa juhudi, tukatoa wakati, tukatoa nguvu, tukatoa mali, tukatoa kila kitu, tukawa tumekusanyika hapa, tumekaa mahali hapa kwa ajili ya lengo fulani, nataka juhudi hii isipotee bure. Na maana yake ni kwamba mkirudi huko mliko, ongezeni juhudi, wale waliokuwa mbele wawainue na wasaidie wenzao walioko nyuma. Masjidi fulani, mahali fulani, kwa shekhe fulani, shekhe salafi, nenda ukasome, usirudi nyuma. Ule uvivu ule na mambo ya kipuzipuuzi na kupoteza muda bila sababu zozote za msingi, achana nayo. Hebu badilika, weka azma kwamba ndani ya miaka miwili hii mimi nataka kuisoma Qur'ani yote niijue, kama huijui uijue yote, na nihifadhi baadhi ya sura, nijue kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nijue baadhi ya vitabu vya tauhid na vitabu vya fiqh. Weka azma hiyo, ni jambo linalowezekana. Uislamu Allah tabaraka wa taala ameuteremsha, na hii Qur'ani na sunna ameteremsha kwa lugha ya Kiarabu. Haya mambo ya kusema kwamba unajua siku hizi haina haja kwamba lazima usome falifu usijue Kiarabu, kila kitu kimeandikwa Kiingereza, kila kitu kimeandikwa Kiingereza. La, huwezi kusoma wewe katika swala yako ukasoma Qur'ani Kiingereza. Kwanza Kiingereza chenyewe kiko wapi cha kusoma hiyo Qur'ani, mpaka upatie kikwelikweli kwamba sasa usome Kiingereza katika Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani ni Qur'an arabiyan, ni Qur'ani ya Kiarabu. Kwa hiyo lazima uijue ile lugha ya msingi, lugha ya Qur'an, na mwanzo wake ni kuijua Qur'ani yenyewe kwanza, kuisoma. Sasa msingi huu ushapewa. Kwa wale ambao wameanza mwaka huu na pingine walikuwa na uzito, umeshaonjeshwa, usirudi nyuma. Akhi, barakallahu fikum. Allah atuwafikishe sisi na nyinyi, na atubariki katika hii, tusirudi nyuma. Wekeni mipango, wekeni mikakati ya kuendeleza kiwango chenu cha ilmu, na pia kuweni walinganizi bora katika kuwashawishi watu ambao nyinyi mnawajua ni marafiki zenu, jamaa zenu, waingie katika mfumo kama huu, wahurumieni wao. Natakiwa muwe na huruma za kuwatoa kule walipo waje hapa tulipo, kwa maana kwamba katika mfumo huu. Hili ndilo ambalo tunalitarajia kutoka kwenu. Maneno peke yake hayatoshelezi tu hivi hivi tukao tuzungumza tu Uislamu uchezewa, Uislamu kama Uislamu uchezewa, sisi tutakatunusuru Uislamu vipi? Na hili ni jambo la kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Zamani kama nilivyotangulia kusema katika siku ile ya utangulizi, zamani au kipindi cha nyuma walikuwa wasomi au watu wanaosoma vyuo vikuu, kuwakuta wako katika jambo la dini si rahisi. Ninyi mnawafahamu pengine wajomba zenu au kaka zenu au baba zenu wamesoma, ni watu walikuwa wako mbali kabisa. Na ukimwona mtu yuko katika jambo la dini na yuko katika vyuo vikuu hivyo, basi ujue ni mwanaharakati, mwanaharakati wa yeye kuhamasisha watu kufanya migomo, mwanaharakati wa kuhamasisha maandamano, mwanaharakati wa yeye kupanga mipango ya kupingana na serikali, mwanaharakati wa yeye kushabikia baadhi ya vyama vya siasa ambavyo vinaonekana kama vile vina mirengo ya kidini, mwanaharakati wa yeye kuzungumza habari za kwenye magazeti na kwenye na kwenye matelevisheni huko, kuzungumza habari za kisiasa zinazoendelea ulimwenguni. Mara atazungumza Palestina, mara wapi, mara fulani kafanya hivi, mara hivi kadha wa kadha, lakini hawana ihtimamu na kujifunza na dini yao kabisa, hawatilii umuhimu. Huyo ndio utamkuta pingine ni mtu anaonekana ni mtu wa dini, mwanaharakati. Hivi ndiyo hali ambayo ilikuwa, lakini wengi katika wao waliona kwamba tayari wao washakuwa wasomi, watu wakubwa kabisa, amemaliza chuo kikuu, ana degree moja au mbili au tatu au kadha, kwa ajiona yeye ni msomi, na hali ya kuwa ni mjinga kabisa mbele katika dini ya Allah tabaraka wa taala, mjinga kabisa, hajui kitu. Sasa kumetokea huu mwamko ambao upo, mwamko huu umekuja umewakuta nyinyi, na ni mwamko wa kheri, mwamko ambao unawahimiza nyinyi kujifunza dini yenu. Hivi katika hizi siku mlizokaa na mkawa mwajifunza, wewe waona hayo ulijifunza ni mambo ya kipuzi, mambo yasiyo na maana, basi kumbe tupotezwa muda wetu mbua semina, si tujua kwamba mambo makubwa kweli kweli. Wewe unataka mambo makubwa gani? Na wewe kusoma Qur'ani hujui, kuswali hujui, hujui tauhid, shuruti za la ilaha illallah huzijui, kalima ya tauhid ya kukuingiza kwenye Uislamu wa kukutoa wewe huijui, hujui sharti, hujui nawaqid. Sasa utaka upange mkakati upi wewe mwenyewe dini huijui? Sasa mtu unajua mambo makubwa, hata kuna mambo hivi ni mipango maofisi, na maofisi yatakusaidia nini wewe? Sasa mambo mazito ni haya kuwajenga watu. Kwa wewe kama waona kwamba haya ni upuzi, haya na maana, basi hebu fanye hilo jambo la maana ambalo wewe waona kwamba utawasaidia Waislamu. Lakini ujue kwamba watu hawajui la ilaha illa Allah, kweli wanaitamka, lakini ukimuuliza ehe, masharti yake mangapi, maana yake nini, nguzo zake ngapi, muktadha wa la ilaha illa Allah ni upi, yavunjwa la ilaha illallah kwa vitu gani, hajui kitu. Na ni vitu vya mwanzo kabisa, masala ya swala ambayo sisi tumesoma kwa ufupi tu, na tahara, mtu hajui ahkamu zake na taratibu zake. Kwa hiyo juhudi kubwa kabisa ambayo inatakiwa ielekezwe sasa hivi, kwanza ni sisi kujitoa ujingani, tujitoe katika dimbwi la ujinga, na kadhalika ujinga huu tuutoe kwa wenzetu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kutokana na ile taaluma nyinyi mlionayo, tunawatarajia kwamba sasa nyinyi ndio rasilimali watu sasa. Nyinyi ambao mmeshaelewa na mmeingia katika hili jambo, mtatoa juhudi kwanza ya kuzitoa nafsi zenu kwenye ujinga huu. Maana sisi tulichokifanya kwanza ni kuwatia kwenye ujinga nyinyi, mtambue kwamba nyinyi ni wajinga. Si ujinga ule wa tusi, ujinga ule wa uhalisia. Kwa sababu kama kitu ukijui kwamba wewe unakuwa wewe ni mjinga katika hilo, sio? Sasa ukishatiwa ujingani ukajiona kumbe mimi sijui kweli bwana. Maana unaweza kusomeshwa herufi moja mara nne mara tano, kila ukisomeshwa hapo wasema tofauti. Hakuna watu hao wengi katika nyinyi. Sasa hili ni kukuonyesha kwamba wewe bado ni mjinga, watakiwa usome. Kwa hiyo baada ya kuwa wewe ushaingizwa ukajitambua kwamba mimi mjinga, na hili ni jambo kubwa sana. Mtu akikutambulisha kwamba wewe ni mjinga na ukajifahamu kwamba kumbe mimi sijui, natakiwa kujua, ili jambo ni zito sana, kwa sababu nafsi nyingi hazikubali katika hilo. Mtu ajiamini kwamba mimi najua, mimi nishasikiliza mashehe kibao, mtu anidanganya kitu. Umesikiliza tu lakini hujui. Sasa maadamu tushajijua sisi nafasi zetu tulizonazo, basi wajibu ni upi? Wajibu wetu ni kujitoa katika huu ujinga kwa kuweka mikakati madhubuti na kuweka malengo ya muda mfupi na ya muda mrefu, na kuziendea njia na taratibu sahihi katika kuendea malengo hayo, kutaka ushauri kwa wale waliokutangulia. Lakini lengo kuu ufike pale panapotakiwa nao ni kujitoa kwenye ujinga wewe, na kadhalika uwatoe wenzako katika ujinga. Na hili ni jambo la kimfumo ambalo linatumia vitu vingi sana, yaani mpaka watu kukaa katika mfumo kama huu na kusoma, kuna mambo mengi yanahitajika. Kunahitaji hiyo rasilimali watu, yaani walimu na wanafunzi. Kunahitaji mfumo wa kusomeshea. Kunahitaji juhudi mbalimbali, mazingira na kila kitu. Sasa nyinyi alhamdulillah tayari mshaifika katika kiwango fulani cha elimu ya kilimwengu. Hayo mambo ya kimipango pengine mkawa mwayajua zaidi kuliko sisi. Hebu itumie hiyo mipango yenu, tumieni hiyo mipango yenu na mikakati yenu na taaluma zenu katika kuhakikisha kwamba mwajitoa katika ujinga na mwajitoa jamii katika ujinga huu. Na hili ni jukumu nyinyi mko nalo. Sisi wa darasa la saba lengo sisi uwezo wetu ndio huu mathalan. Sasa nyinyi wenye uwezo mkubwa, hebu tumieni ule uwezo mkubwa na digrii zenu nyingi katika kulitetea jambo hili la dini. Mwavute watu katika kusoma na kufuatilia masuala ya dini yao, na nyinyi wenyewe kujiendeleza. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana, watakiwa mlifahamu. Lakini pia katika sambamba na hili, ninawahusia kuwacha jazba katika maamuzi. Niliwahi kuwahusia waliotangulia kabla yenu, baadhi yenu wapo na wengine hawapo leo, lakini walikuwa katika semina mwaka jana. Nilihusia jambo hili, jitahidini kutokuwa na jazba na maamuzi yasiyochunga maslahi ya nafsi yako, maslahi ya da'wa, maslahi ya vituo vyetu, na maslahi ya umma kwa ujumla. Nyinyi mafahamu kwamba hii da'wa salafia ina maadui wengi sana katika viwango mbalimbali na katika nyanja mbalimbali, na wanajaribu kuishambulia dawa salafia katika kwa kuichafua na kueneza propaganda na maneno ya uongo, ili tuonekane au ionekane dawa hii kwamba haina maana. Sasa msiwape maadui kauli mkawasababishie, mkawatia nguvu kwa wanaoyasema. Sisi hatufanyi kwa ajili yao, na tunaposema hatusemi kwa ajili ya kuwahofu wao. Sisi tunasema lile la sawa pale panapostahiki. Sasa mmekuja hapa baadhi yenu na mkayaona yale wajibu ambayo mmeletewa, na ukajiona mimi nimepoteza umri wangu miaka yote, na miaka 22, 25 hivi sasa, sijui kusoma Qur'ani, na babaisha hapa kaida tu an-nuraniya imenishinda mimi, nasoma kwa uzito, au ndo kwanza nimeingia katika juzu ya amma, na mimi ni nataka kujua zaidi. Ukatoka hapa ukachukua maamuzi kwamba mimi sirudi tena chuo, mimi nakwenda zangu Markaz Ibn Taymiyyah kusoma, ndasoma dini. Utakuwa hujafanya maamuzi ya sawa kwa wakati wa sasa. Kuna watu wamekaa wanasikilizia, je, katika kipindi hiki kilichokwenda wanafunzi 100 na watarudi wangapi, na wangapi wataacha chuo? Wanake wanaona kama kuna agenda za kisiri za chini chini, wanaingizwa watu, wanachomekwa maneno, acheni kusoma hiyo mambo ya ukafiri mtupu. Sisi tuna milahadhati mingi katika hivyo vyuo, sio vyuo vya mambo ya sekula tu peke yake, bali hata katika vyuo vya Kiislamu. Dini ya Kiislamu yasomwa kwenye misingi yake na taratibu zake. Zikikiukwa taratibu hizo ni makosa, au ikawa ni haramu kabisa. Tutazungumza taratibu hizi na hizi na hizi. Lakini yote hayataki maamuzi ya jazba. Maana kuna watu, mtu pingine anakurubia kufanya mtihani wa darasa la yani wa form 4, labda mwezi ujao afanye mtihani, aacha shule kwa sababu kasikia mawaidha fulani, anakuja kuja kusoma huko, atafutwa, ajulikani yuko wapi. Kipindi cha nyuma ilikuwa namna hiyo, kuna baadhi vijana walikuwa wanafanya namna hiyo, tafutwa yuko wapi. Mara watu washafanya mitihani, mambo yashaisha, apatikana huyo, atiwa maneno. Sasa itakuwaje arudi kule kule? Sasa ilikuwaje umetoka sasa umerudi kule kule? Kuna nini? Kuonyesha kwamba wewe ulitoa maamuzi kwa jazba. Sasa tafakari, angalia zile changamoto za kupambana nazo, hali ya da'wa na nyinginezo. Msitukanishe da'wa, msitukanishe da'wa kwa sababu ya maamuzi yenu. Pamoja na kwamba tunajua kuna wanafunzi wengi tu wanaacha vyuo, wanaacha maskuli, watu wengi tu wanaacha, na nyinyi mwajua, kwa sababu tofauti tofauti, ingie maisha, ingie kapata kazi mahali fulani, kazi anayoifanya na pesa anayoipata haimpi nafasi ya kuendelea, aamua kusitisha masomo, usisome, wacha niendelee na kazi kwanza, mara kaacha kabisa. Au wengine wameamua kuacha tu, mimi sitaki basi kusoma. Ni wengi tu, lakini hao pengine wakalaumiwa kidogo kwamba mmoja amechukua maamuzi, mwache afanye mambo yake. Lakini wewe ukiamua kuacha kusoma, labda uko mwaka wa pili au mwaka wa tatu au hata mwaka wa kwanza, kwa sababu mimi bwana sitaki kuendelea, acha nikasome dini, faradhi aini ya kusoma dini, hiyo vita unayotangaza ni kubwa sana. Sisi kwa upande wetu hatuwezi vita hizo, tumezichoka vita hizo. Sasa usitafutie vita hivyo. Kama wewe utaacha na familia yako, zungumza nao maneno mengine, sio haya ya kwamba mimi ndio kwenda kule kusoma kwa sababu faradhi aini. Mimi naona kwamba ukaanza kuminyana na watu ukasingizia kwamba dini imekuhimiza hivyo. Sisi hatutaki mambo hayo. Rudini sehemu zenu. Mtu akichukua maamuzi kwa mazingira anayoishi na anaona akaona kwamba mimi mazingira haya hayanifai tena, iwe ni kivyake vyake yeye. Lakini sisi tunaona kwamba mazingira yanapokuwa sawa na hali zinazokubalika kisheria, sheria inataka watu wasome kwa sababu dini inataka kuna elimu na faradhi kifaya, wanatakikana madaktari, wanatakikana wahandisi, kunatakikana watu aina mbalimbali ambao wataihudumia jamii katika mambo ya kilimwengu, wataalamu wa mambo mbalimbali. Hayo mambo yanahitajika na watu watakiwa wasome. Kwa hiyo usiharibu, ukaharibia mustakbali wa vyuo vyetu na da'awa yetu. Msiharibu hili, na nyinyi mafahamu vizuri kabisa hili jambo, na baadhi yenu pia pingine labda wamekuja pamoja na kutaka kusoma lakini wakataka kujua, hebu sisi twende tukaone ni kweli wanafunzi wanahamasishwa kuacha kusoma vyuo, wanahamasishwa kwamba waache wasisome vyuo. Ninyi wenyewe mmekuja kujionea hapa kwamba jambo hili kumbe halipo, ni wanafunzi wenyewe. Sasa mwe wajumbe wa ukweli wa kile mlichokiona na kile mlichokishuhudia, wafikishieni wengine. Kwa hiyo nasema kwamba tuache jazba, tuache jazba katika kutoa maamuzi. Lakini pia jambo jingine ambalo ni jambo la msingi zaidi na jambo la kuhimizana, na nafasi nzuri sana ya ushawishi, na nafasi nzuri ya ushawishi katika hii dini. Hebu zitumieni nafasi zenu kuwashawishi watu, waalimu wenu, wazazi wenu, jamaa zenu, yani kweni na njia ya kuwashawishi. Tumieni njia za kisheria kuwashawishi wakubaliane na hii dini ya Allah tabarak wa taala na da'wa hii, na upole na hikma katika ulinganizi ni vitu muhimu sana. Maana kuna mtu mwingine sasa kishatoka hapa kwa sababu kishasoma na waqidhul islami, basi hao waliobaki huko nyuma watakwenda kumkoma, anakwenda kuwakomesha yani. Ah, wewe si jahili tu, wewe unajua na waqidhul islami ngapi? Wewe unajua na waqidhi ya tatu? Wewe si jahili tu, wewe unajua nini? Unajua hivi, kwanza wewe kafiri, kwanza wewe kadha. Yani jazba inakuwa inatawala kwa sababu kajua. Hii ni kawaida, mtu akijua kitu fulani kidogo hivi anataka kuonyesha watu kwamba na yeye pia ajua, anataka kulazimisha kuonyesha kwamba ndani. Naomba kitu kimoja, elimu ya siku kumi ni elimu ndogo sana, au amjui hilo? Elimu ya siku kumi ni elimu ndogo sana, chache sana. Kuna watu katika maisha yao yote tangu kujitambua wao wanasoma hii dini tu, wanasoma tu, na bado tangu mtu alipokuwa anajitambua mpaka hii leo asoma tu, lakini bado hajakuwa lolote katika dini. Sasa wewe umesoma siku kumi, uone kama kuna utofauti mkubwa. Sasa siku kumi, yaani uone kwamba umekusanya yale mambo yote katika dini, wajua hiki hicho ulichokipata ni kidogo sana. Yaani hii ni kama ni kuwachochea hivi kitu, msome sasa. Na nilikuwa tukizungumza na baadhi ya ikhwa, tukiwa tukizungumza masuala ya kusoma. Wewe ulianza kusoma mwaka gani? Wewe ulianza kusoma mwaka gani? Katika wale ambao walikutoona kwamba wamechelewa katika marika yetu sisi, ndio sema mimi nimeanza kusoma mwaka 86. Sasa siku zote nilikuwa wafanyaje? Mpaka umefika miaka 10, miaka 11 au 12 bado hujaanza kusoma madrasa. Na huo mwaka 86 kuna watu wengi hawajazaliwa. Sasa tangu wakati huo watu wasoma dini tu. Hizi herufi mnazosoma nini na Qur'an na zaidi ya hapo, kuonyesha kwamba ni kiangu kidogo mlichokisoma. Sasa kisikupe ujasiri ule wa kijinga ukawa sasa wataka kutumia mabavu kila mmoja kuona kwamba yeye wajua. La, hicho mlichokisoma ni kidogo sana, lakini ukikiendeleza kina thamani sana. Kwetu nataka kusema kwamba tutumieni hikma na upole katika kuwafikishia ndugu zetu, uonekane kwamba ulivyokuwa kabla ya kuja hapa na baada ya kutoka hapa ni mtu tofauti. Yaani ni mtu tofauti kwa maana una busara, una hikma, una upole. Kwa ufupi tubadilike yani. Hiki tulichokichukua kitubadilishe kitabia na maadili. Hili itakuwa ni moja katika sababu kubwa sana ya kuwavutia hao waliokuzunguka kwenye kheri hii. Huyu fulani alikuwa mkorofi sana, lakini amekwenda siku kumi tu amerudi, masha Allah, amebadilika kabisa kitabia, maadili, kauli zake. Kwe chunga kauli, vitendo, unaonyesha kwa unaonyesha mfano sasa kwa watu. Na huu utaratibu tuliowekea huu usilikuwa utaratibu wa kuwakomoa mtu amshwa saa tisa za usiku. Ratiba inaanza saa kumi kabla ya fajr, swala al-fajr, na baada ya al-fajr inaendelea hivyo hivyo hivyo hivyo. Hili pia ni katika kujenga wewe kuamka katika nyakati hizo, uamke katika nyakati hizo, kwa sababu ni nyakati bora, na talibul ilmi ndio nyakati zake za kuamka kwa ajili ya kusoma na kupitia elimu. Kama uwezi saa tisa, amka saa kumi, hasa mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Amka mapema, soma, swali, omba, fanya adhkari mpaka alfajiri imeingia, waswali alfajiri, wafanya adhkari zako, wafanya kadha, uendelee na shughuli zako za maisha. Tega wakati wako kwamba huu ni wakati wa kupumzika katika kipindi fulani, basi endelee na mambo mengine. Kwa hiyo mkijizoesha kwa utaratibu huo na ukazoea namna hiyo, utapiga hatua kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala na katika mambo yako ya kilimwengu. Kwa huu utaratibu tuliowekea si utaratibu wa kuwatesa, huu ni utaratibu katika chuo chetu sisi hapa, katika mwaka mzima wa masomo. Ninyi mmekuja kuingia katika hizi siku kumi, tofauti tumezidisha nusu saa, tunaamsha saa tisa hapa, lakini ratiba tunapita saa tisa na nusu wakaamshwa. Sasa jizoesheni utaratibu huu, muendelee nao, utawasaidia kwa idhini ya Allah jalla waala. Naona ningeishia hapa, alafu baadhiniwe, falyuadhin almuadhin.